To'g'ri so'zning tilloyating narxi bo'lar. Kitoblarda ko'plab uning sharhi bo'lar. Chin mu'minni munofiqdan farqi bo'lar. Taralganda tonglar uning tarovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Taralganda tonglar uning tarovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Kufr ahli chin mu'minni xorlab turar. Mu'min esa ibodatga chorlab turar. Mahshargohda shundan yuzi porlab turar. Tillarida bo'lar mudom tilovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Tillarida bo'lar mudom tilovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Chin mu'minlar baholanar dinga qarab. Ajratmangiz ajammi u yoki arab. Duo qiling unga dildan nusrat so'rab. Doim bo'lar payg'ambarga salovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Doim bo'lar payg'ambarga salovati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Ko'ngillarga kirar mayin ohi bilan. Sadoqatda bo'lar dilda mohi bilan. Muloqotda turar ko'kda shohi bilan. Mushriklarga qaynab turar shijoati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Mushriklarga qaynab turar shijoati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Ibodatda ko'zlar to'la ashki bo'lar. Ahliga g'ayrati bo'lar, rashki bo'lar. Haqda turgan har mu'minga ishqi bo'lar. Tog'lardan damitin bo'lar matonati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Tog'lardan damitin bo'lar matonati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Haqda yashar hayotida g'oya bo'lar. G'ariblarga qalqon ko'k suqoya bo'lar. Qiyomatda arshdan unga soya bo'lar. Qamrab olar jalil zotning jalolati. Chin mu'minni ibodatda halovati. Qamrab olar jalil zotning jalolati. Chin mu'minni ibodatda halovati.